إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وفتن زماننا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله تبارك وتعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هادم اللذات، أي الموت. صلاوي إخوائي قولتان لسربت خشكو برايان إيمان دار مسلمانانی برزو خوشویست لهر شوینک دنگ من دبیستن و رنگ من دبینن. خواهی گوره لی من خوش بیتو طاعت و عبادت من لیور بگرید. خواهی بخاطری ناوجوانکانی خود هدایت من بده بر ریگه راست. هر وکو چون لمالکه خود تا کود کردو اینه و آواش لبهشتکه تا کمان بکره. و تاری امجاره من باسی حکم و آدابی پرسو سر خوشی دا کین لآین اسلام دا که مسئله تعزیه و پرسو سر خوشی بو تا سرقالی و بشی چی زور لئیشی روزانه خلکانی چی زور. و تارک من لجر ناو نیشانی تعزیه یعن تعزیب. اگر دور کوتی نوال رن ما یکانی حبیب او کات تعزیش دبی به تعذیب. گمانی تی دانیه که همو من دبی بمرین، هر کسی لدائیق بود دبی بمری. اما فرمانی خوایا: کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال والاکرام. هر چی لسر ام زویه و لمبو نوره ابی فنابید ابی بمری و نمینید، تنها ذاتی پاچی پروردگاری تو نبید که او حی و زندو و نامرو ابی همو کس بمرید. اگر ببی با پولا دنیا بدی با کولا ابی برزی لخولا. او انو کولی لیا ناکری و همو من چنگی خولو از کرزیوین. و بجزان و لبیرد بی کمردن و روح درسون و جان چشان زر نخوشا. لو کاتی که همو خانکانی لشد ابی روح تیا درچه، هنا سکت تنگ دبی تو اجیره، همو جستو لاشد کاربای تیا اکوجه تو. مردن زور نخوشا، هر دم بگره به ناسی خودتو بزانه چی بسر ده. چونکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی: ان للموت لسکرات. براستی مردن نخوشی و ناراحتی و آزاری هی جان درچون. بلان بو ایمانداری راستخینه جیاوازی هی و فرقی چی هی. و هر وها ایمانداری راستخینه کاتی کدمره اچه بو جیانی راستخینه لقناغی چی جیانه، و اچه بو قناغی چی تری جیانی راستخینه. بلال حبشی خوالی رازی بی کاتی کل سر مرگ ابو جیانی درچو، خزانکی وتی: وا کرباه وا مصیبته، آی لو مصیبتو ناخوشی و لو ناراحتی. بلان بلال فرموی: وا ملیم بلی وا فرحته، آی لو خوشی. غدا القى الاحبة محمدا وحزبه، بيعني اقم بخوشويستانم ببيغمبروها وريوها ولانم. الله اكبر. لخوشي اويك اقابا بيغمبري خواه وبها ولان وباصحاب اوامر نكيشي لا خوش بو حسي كردوا بيهم بقى. واي لو نعمته لو بير كرنا ويا كواتب وإيمان داري راستقينا مردنش جياني شي تري تيدايا بويا برزان وخوشويستان. اما دبي بوجورة بير بكينا وإيمان داراني خوشويست. وهر وها دبي بزانين كوا اما هلوست من برانبر مردن چون دبي هر يشغل اما كسو كار من دمري كاتي كسو كار من مر هلوست من ابي چون بي هلوست من بوشي ويه دبي كا اما صبر دگرين تحمل دكين صبر هر سند تال بلان بري شيرينه. هل ويست من بوشوه ده بيك خواهي قوله لقرآن ده باسي اواني كردوك هدايات ده وفرمويتي وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون مزجيني بدن بوانيك صبر دقرن كآرام دقرن كلدان بخويان دا دقرن مزجيني ومجديان بي بدن أوانا كاكاتي مصيبتي كان بسر دي دلين شي دلیل ایما هر بو خواین ایما ملشی خواین بودا حسابی اوج دگرین و هر آن داد دلیل اینا لله و اینا الیه راجعون ایما بولای خواه دگرین و ملشی خواین هاتو هاور نکن شینو شپور نکن ناشکری نکن کفر نکن تاوان و خراب نکن بلی ایما حلو است من برام بر مردنی کسی کار کن من خو خمباریش دبین فرمس چاو مان فرمسک در رژه خمبار دبین بلام د موچای خو مان نار نینوا بلام هی هاتو هی هاوارو دای کرو باو کروی بو ناکی نالن هی رو هی رو نالن صد حیف حیف العربیه یعنی ظلم اوش بو خوی ناشکریه نالن حیف نالن مردنو ناوخت بو آی لمردنی ناوختی لناکاو نا هر کسی مرد وقتیتی و تو لخواه چاتر نازانی و ناشکری ناکین صبر دگرین كاتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم ابراهيمي كوري كمنالان يقبو كمنال يقبو لتمني دوري شان زمان جيدا كمنال لو تمنى دا زر خوشويستو تافا كوريش كاتي كابراهيمي كوري وفاتي فرمو لكاتي ناشتني دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرميسك بچاوا كپيروزا كاني دا هات خواري امام عمر فرموي وانت يا رسول الله وتي او توش دقري اي رسول اخوا پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع فرموي دلنا رحد بي خفد أخوا تاويش فرميس جي بيدا ديت أخواري بلا مشتيق نالين كأخواي قولة بينا خوش بي وبينا رازي بي چونك اول رحم سوزك إنسان فرميس جي دي من لا يرحم لا يرحم فرمي هر کس يك رحمي نبي بزعي نبي خواي قورش رحمي بيناك وبزعي بيناتوا وفرموي وإنا لفراقك وإنا لفراقك لمحزونون وتي أي إبراهيم بجيابون ويتو برويشتني تو يا مخمبارين نارحة خمبار ولكن لا نقول ما يمقت الله بلا مشتيقنا لين كمقت إخواه كتوربون إخواه كأخواه بينا الرازي به اشتيقنا لين اوش فرميسك تشاو در رشاو كفرميسك در رشيق خيناك بلا ميك بهاتو هاوار ميك بهايرو هايرو دنگ برز مكرو ومشي رينا ومقي رينا وهروها دلكيش خمد بات شنك ليك جيابونا وزورنا خوشا بوی هلو ویست مانده بی صبر و تحمل بی اوانی کوا که کسی چند امره ابی براسی صبر بگرن و اوشیان لبرچاو بی پاداشتی صبر چند زوره چون که براسی هموش تک پاداشتکی دیاری کراوه بلام صبر و روشو پاداشتکی هم دیاری نکراوه انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب خواهی گوره پاداشتی اوانه دادات وکه صبری انگرتوه ببی حساب اوانه که کاتی مصیبتی قدر ایچان بسر هاد هر اوانده دلین انا لله و انا الیه راجعون انجا بر زکانم ایمان دارن مسئله تعزیه پرسل اسلام دا سنتا مستحبة زانهاني إمام الشافعيش هلوايا فرمو بلانو مستحبة وسنتا هتا سيروش تعزيو پرسو سرخوشي لخاون مردو بكري بلام او تعزييك لإسلام دا هيا او تعزييك لشرع دا هيا نك او تعزيي استا او تعزييك لشرع دا هيا كلا هر شويني بخاون مردو قيشتي بلي خوا صبرتان باتي خوا پاداشتان باتوا خوا لمردوك خوش بي خواي قوراج كليني بركاتوا كومل دعاي خيري بوبكي او تعزيو دل دانوا بو چونك او تعزيو دل دانوا دل خوش كردني مسلماناني تيدايا پي دلي صبر و آرام گرتن چند پاداشتي زورا و هر وها پي دلي امش هر دمرين همو من هر مردوين خواي قولت عقيم عندك أتوا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات خواي قولت عقيم عندك أتوا بويك خلق مالية دمريني مال مالية دروا مقدرات ما بسرده بلام چين أواني مزجينيان بيلا دريبا بهاشت چين أواني كخواليان رازية ومهتدون وهداية دراون أوانن كلو كاتدا دلين إنا لله وإنا إليه راجعون بلي أويك لشرع داهاتوا أو تعزية أو تعصير رجان سنة مگر آفرت يك مردي مردبه أو بوهي تعشوار مانگو دروش خمباري داي بگري وإلا بو غيري أو بو هموي تعزية سير رجو زياتر نابد انجا دبي او بزانين ايمان داران خير گورك اوانيه كه ايمل تعزي خانه دادن شينو كرديوانه بعادت يكو زور بخستي گرتيانه بلكو اوالي هاتو استا اوندي گرنجي به تعزي خانه ددري اونده گرنجي به مزگوتكان نادري به داخوا دبي بزانن كه خير گورك چيه خير گورك شوردنو كفن كردنو وهر وها نوش دسر كردنو سر قبرانا يواعد الله زاخر ما موسى آخر من أبو خلق مليكونا بتو شدهم دي لو كاتي دا كتو جنازك لبردستايا خزمو جيرانو كسوكارو دوستان همو يكودب نوا او خيرا خيرا قولك اويا كومالك چونك او كسي كسي شلي دمري او زور بتاقد بيو آقاي لهيج ناميني بوي خيرا كومالك راكن بيشون كومالك خمي كفن كيان بي كومالك راكن سر قبرانو قبرکه حاضر کن و کمال چی زوریش حتی آماده ده به بانویشی زنازه او جار برزه کنم پل مکن لو کاتی ده که تا در شوره و کفن دکره و جنازه که دابنین پلا مکن لیگرن حتی قبر تواو دبی چه او مردو دبینه چه ما چی دکا دست نویجی ناش چه زرد با مردو ناگا مردو سرمای نابی اما انا همون رگ پیدرا و رای مفرنن پلا مکن تا قبر تواو دبی که قبر تواو بو او زبسن بشوین ما مستادا اگر لیوی نبو نگ لگر روحی در شور راکن بشوین یا بسن ما مستاورن با نویجی بکن اگر کسی لی نبو او که تا اما خیر گورکی پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرميتي من صلى على الجنازة فله قيراط هركس نيجي كرلا سر جنازة يقل نيجي جنازة آمادبو أو خير قيراط يشد دريتي وبويد نسري فإن شهد دفنها فله قيراطان أجر لا شوردنو كفنكي ونيجكيش آمادبو دوايا روي لقالي هتا سر قبران لدفن كرنكيش لشار لشار نويشي آمادبو أو دو قيراطي بويد نسري برسياري عن لك القيراط شيا فرموا القيراط مثل احد فرموي قيرات يا شيخ خيركي بقد شيوي احدا شيوي احد هاله بالي مدينه شيوكان مكه ومدينه اواني شو دزانن يكتوس خوليت يعني همي بردرقه وشاخرقه يعني زور قرصه كواتتو كات نيوج لسر جنازه دكيت بقدر قرصاي شيوي احد خيرت بودنسله اي لو مزجينيا اي لو پاداشتا اي لو خيره كواته فلا مكان لنيوش كرنك يا با هر شي خزرامك زياتر بيت زلامي زياتر بيت بلكو دعاي او كسي لآخير هذا دعاك بمردوك قبول بيتو خوالي خوش بيت شمك پیغمبر جان صلى الله عليه وسلم فرميتي ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعوا فيه فرميتي هر مسلماني كبمريب و چل کس نویشی لسر کار لروایت که اصد کس الا خواه گوره اوانی بوده که بشفاعت کارو و شفاعت و دعای اوانه ورده جیره بوی هرچی زیادتر خلق آماده به بانویشی مردو او خیر زیادتره بوی لوان ده پلا مکن چون که براستی خیر گوره که چیه نویش لسر کردن و سر قبرانه نگدانیشتن لتعزیه بله ایمان دارانی بر از خوشویست دانشتن لتعزیه اوی که استا بو با عادت او عادت هنویتی اینا او خوی بدعیه که عادت اوی دا هنا و جا اگر کسی وسیتی کرد و تی کمردن بوم دامنیشن لو می مکن می کن به هر ابرن او اوی او او فلانشته او سنتی جیب جیب کردوه چون که خیره گورکه که اگر راسته خیره آماده بل سر قبران لنویجی جنازه لشوردن و کفن کردنی اما حرمته اما حق برایتیه اما خیره گورکه اما رزو خوشویستیه بلام هیواه تا دوینی قصه لگل نبوه انجا کمر در چلت عزکی سنگ در پرین و را دوسته بو من جا والله اما هیچی پی ناله یعن براسی ام دانشنی که استا هیا اما حرام نیه بلام کراهتی هیا و باج نیه امام شافعی لکتبی الام لا پردو صوت شلو هشتا فرمویتی و اکره المأتم و هی الجماع و ان لم یکن لهم البکا فرمویتی کاتی که خلکانی لشونه چی دیاری کرا بو تا عزی دادنشنو دبنوا فرميتي او كراهتي هي من بباشي نازانم هر سند اوان نشجرين بو فان ذلك يجدد الحزن ويكلف المؤنى چونك او دانشنا خم خفتكان زياده كابرينكان دا كلينيته ومصرفي شي بو زياده بتو هم خلقك كوبوا دبي منجالي غورا غورا بيني دبي او خواردن ومطعم يك دابني يعني براسي او بو خوش شي زوره ولا شريعه الاسلام دا برز كان مصير رجانا نيا شلي ماتميني نيا حلوى درس كدن وحلوى بخشينا ونيا او هروها تعزيه حزبي ومراسيم حزبي ودقيقه بوجاني باشان خد زاني جاني باكيان تعزيه سياسي ويسها مشتكان بوت اوا يعني جاري والا سر قبران لنا وكوانيك دادو لروتان كسي كمر شيتا واسيل دني بلا حزب واسيل انا لسر شي لكي علامه نشان حزبك شي بيويا اما مشكله براسي امد جوريك لنا زاني تشوا شكاري او تعزر رويش خوي وعملي خوي بويا برز كانم امشت انا ك رواجي بيد دريو قبر هالبستنو كابرا تادوني نيجي نكردو دشي سماعيك امبريفار لس قبرك ايدا دني قران يسر دخوني بروج وبشو نا اما قران بو زندوان هاتو خوب مردوان نا هاتو بل دعاء خير وصدقه هم هندك لزانا اندل خير يم بودشي بل قران برنامج جانا طبعا اگرو كوبنوي دروز بو تعزياني استهيا وتمان والله واهي دشي وك مطعم يعني جاري او خيوتانك هل ددري يعني بو بعادت زور عجيب امر قاي دقرن فرعك دقرن خواك خيوتك شنو شي باشي هبي بهر حال بلا والله امر قلتنا هتا ساعات الزوتر لايبرن باشر او خير تاندغا اگر دور رو دو پاجني اورو دابنيشن بهر حال اگر يك پاجني اورو دابنيشن زور زور باشا با امشتكان اونده بتوندي نگرين مادام كراهتي هيا مادام اوي لدز دهي نا دري چارم ناسر يك پاجني اورو دابنيش اونده بتوندي مگرا اي كاك ما مس اخر شو خيوت الله دي اخر جيمان نبه تو دي كاك تو اگر پاجني اورو يك لمزگوت گوت مان او كوتاي مان بي هنا مترو مال بس بس جاريك دو سي شوار ده بس ام هم سينگ در پران و ريا بازي و خو پيشاندن كور اخر والله چاوي صاحب مردو تيجه بخوانه شب حامتي او بولو كاتي دا ساوي چاوي صاحب مردو تيجه فعلا واشه چونك ريا زورت داي بو دنياييه يكاز نسي اري او بنه هاتي والله كاك بخوا ما جان نو داي هتر عز لك شي قبولنا كد به هر شي لكفريك العربي بو سليماني لبيتون پزرو بو سليماني لريسار وردگر مصرف چي زور خلب الغي قيرانا مشاكل اي كاك دا بعد تليفون شي بو بك بس بتليفونك بنامه يعني او انده بس خو او دعاء او قران او دعاء لم سريع لو سري بو بك اگر بقاد قاو اگر نقا ناقا بو براسي بايم الاشتكان دا كار اساني بك ان لهدي لخيوتكان كدبيني لو كورانا كان دايدن انجاري و من بيني وما دانشتو كرسيان دانا ميز ديان دانا اشلو برنج و گوش دخون عين مطعم سبحان الله اي كاك اخر ما مسد خوش معناتي ما دكور اخر والله خدماتي اللي بن بلي شو يكتر ببينين جات خو امل مناسبه نا خوش يكتر ببينين دي باش اگر تو خزمي رازدگي دب شو عصر لمال دابني شو چاي خورو ميويش خو دوخ سي خوش شو پيكنين يك شو خوتو لا تعزيانات ناكري پيش كنيو ناكري لي خدماتي تاسكيوا يعني براسي امانس اما عادت يكوداها تو چونك اويك دكري لم كوبونو لم خيوت لم تعزي اما هم مال بفي روداني تيدايا هم كاد بفي روداني تيدايا كباك بداخ ولا مكاد او قيمتين ما وهر وها هول بدن ان شاء الله وسيتي حرام مكن وسيتي حرام زي بزي مكن وتما كدلي حيف او حيف يعني ظلم ما نشكريا يعني مردني شينا واخد والله هر كسي دمري وقتيتي هيرو هيرو ما نشكريا كمال افرت پیدا بون لتعزي كان دا بريز دوسيك مجموعه كودبنو کورس یک دروز دکانو لسنجی خوان دلن هایرو هایرو او د بیا صاحب تعزیک قبولی نک او شتانه اگر اوانه نردیش یعنی ان بو بازرگانی گامو معامله تو خاون مردو او قبول مکه هول بدن رحمت علی به شاد رکان زو هول بگرن والله کس یک دمری خمی اوندی خمی چه شکایت دیت خوا چون حیوان سر ببرینو دی کاک اره خمل شو هی و دی چه خمه هل داو دی چه نار حاضر دک او موج نکو بیت او منزلی گور گور بینو دی خوا د بنا نک چون بیو گلی مال نکریو کاک وقت نا خواردم رو مال تو لشارک دای خو اگر لشون چی دور و هات بی به هر حال آوا هندی لزانایان و کوی ابن قدام قصی لسر بون عشاری بان عنک بخوا نانی تعزیه مخون بتای بته اگر سحم مدو حاضری کربه خو اگر صندوقی خزیر متی دان به ایج عشیره تا به هر حال تا اندازه خو اگر هاوکاری بکرین بلام نانی سحم مردو مخون چون که دروز نیا آوا تاد به نانیم بو حاضر بکرین نقد به نانکیم خون پیغمبر صلی الله علیه و سلم کاتیک خبری جعفري أموزاي هاد كشهيد كرا وفرموا اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم فرموا بو آل جعفر بو مال جعفر خوار دنيا بو دروز بكن چونك اوان توشي مصيبت يكبون كمشغول بون اگان لو نما ودي جيران كان خزم كان خوار دنيا بو دروز بكن نك خجيران وخزم شي لمال يتعب تعزي خوار دن بخوا مطعم يكدابني ومطعم بلاشة بو صحتي زور باشا نو والله زور خرافة او نانا اگر براستي وريا نبين حرام اگادار بين لناني تعزي دور كوين والاخواني تعزي لو تادران كداد نشن صدان كزان شو او تاد جرن سار دبي توصل كاكا نيوي دي اخوان نيوي نا اخوات شا مجرن كار اساني بكن ملن ما مستخري كوان ما ما اوش ما نيالي اما براستي زياتر سر قال من دكا فريانا كوين زماني زول لادية كسالي تعزي اكدبو استا مگر همور روجه لپاجنه ريو اما بگرن بتعزيان براستي تعزي او استاد كري بوشوه لشرع دانية وسيت حرام كان مردو جيبا جيبا مكان تاب كري ام چادري خواتانا زو هل بگرن وخلق من زور اعزايا بوچون بو دانشنانا بلا مكو اماشن پیدا با اعزا بین لكاتي نخوشيا سرداني بكين لكاتي سر قبران و كفن و دفنيا آمادا بین خزماتي و كساتي من بو زندويتي بقوت بين ووريابن قبرستانا كان اواني لسر قبران قبر هل دقن قبرستان ملكي چي وقفا تخوا قبركان عرض زور خسار مكن براسي عرض زور خسار دبي بتعبتي بحفارة وهر وها خبر هل بصن حراما بزانن كوا وابو هريره خوالي الرازي بفرميتي لا تصنعوا علي فسطاتا فاسرعوا بي الى ربي او شتل سر قبركان دروز مكن وها وكو قاوغش قاتا دروز يكن او كبرا او امشتاني كهي خانو كمالش تعي دروز اكرين امانة دروز نيا چونك اما همو ما چنج يخولو اسكار زيوين وهر وها قرآن خيونا كان ايوش كارك مكن ببن قرآن فروش لگر ريزم بوتان چونك چند ديان بلا بزياد بي دا پيدا مگر بلا لونده گلا کم تر بنامه چونك خلچ يكي گليتان لدكا وهر وها با خیریشتان بو منه تو با همونه به تبازرگانی و تجاری با بشی اوی تیاب منه یعن او سعره که دیاری کروا با هر او سعره ور بگرند چون که براستی اگر وانه به ایوش خیرتان ناگد بویا هول بدین بو خوما قرآن کن بخوینین بتایبتی مزلیسی جنان برزه کنم اگه تان لیبی یشی کمال منال اگل خوی دبا یک بز مرزمی که کز آگه لکز نازان مردو که زندو نیران می براستی اوشتان زور مشکلی و تیکلی درست دبی افرتی استاش بزوری با تعزیش با سر خبرانش پانتور لپی و بس فوریده چه با آگه من لوا بی لجیاتی اوی که و هر بخوی کراهاتی هیا توشی شر چیش نبین لوشتان دا که و خواهی گوره بو من ننوسی چون که براسی دور کوتنو لرین معاکانی پیامه صلی اللہ علیه وسلم تعزیه دکا با تعزیه با کل سرطا و آماجم پیدا خمی خواردنت بی خمی خلابالغید بی مقدر یک دروز نبی خواهی چون تعزیه کم بر ریو بشی یعنی براسی وای لهاتو که و انسان آگه لمردو که نامینه و هر وها اوی خیر بی با مردو که آماجم پیدا کفن و دفن و شردون و نوج لسر کردنی و هر وها وفاتن با مردو كانت انها بي وفاء بو مردو اواني كبشي قول لا سر قبرك برويني او الاخوار الا قجر خو ازل لا تعذيب قدات وبشي قول لا سر برويني وفاء بو مردو اوي بزانات شيان باش شي باش بو ام كي صدقه وخير دعاء خير خرزكاني بو بيته و روجكاني بو بغريان في دي بو بي حاجكي بو كي غني كردوا وسيت شرعي كان جي بجي كي في امس اصلا فرميتي ابر البر صله بدي ابيه شاكرين شاك اويا اگر باو كد مرشي سردان دوستكاني باو كد كي اگر داي كد مرشي بولاي پور پوگوری داشی لده. یعنی اما براسی هندک شد هیا. بوچی اما زندو کجی مردو پرز بین. با اما لجیان من داتا واب کن که آبا جارک بید خیر من بنسی بید. اگر مرد او کسا دعای خیری باب کن. لو زیادر کاتا نگرم لخوای گوره دواکارم لمردوکان من خوش بی. یا ربی خواه بخاطری نواجوانا کانی خود خواه لمردوکان من خوش بی. یا ربی خواه شفای نخوش کن بی. بتایبتی اوانه دوای دعای شفای انک دو یا شافی شفای انبی یا الله. یا ربی خواه اوی منالین منالي بيتي او منالي هي منالك وصالحك يا رب العالمين خوا رحم كي بقتابي كان ما ناجح يان كي الامتحان خوا اقتابي كان ما سركوتوك يا رب العالمين يا ربي خوايا او يدل بخمد لي خوشك يا الله او قرزار قرزكاني بو بركيتو يا رب العالمين يا ربي خوا داري خير ما لي بكيتو بالرحمي خد رحم ما بي بكي او خير دي وامله توشي خيرك يا رب العالمين او دجاتي امله تدك او بازرغاني بي ودك فيلي لدك فيلك قلب كيدو بسري عندا يا الله يا ربي اخوا يغرزي وبراتي خوشويستي لنا ما اندازيات كي يا رب العالمين يا ربي اخوا لدينو برنامج كي خود شهر زمان كي اخوا لغناهي خو مانو دايكو باك مان خوش بي اخوا بيركا من عاقبت خير كي يزليل انك يا الله گنجا كان من اسي اسلام و ايمان دا مزراو كي دايكان و خوشكانش مان حيا و ناموس يان پارز راو كي يا ربي اخوا با اسلام و ايمان و مان جيني با اسلام و ايمان و مان مريني اخوا ايمان مان سلامت كي خلق و خاك مان سلامت که یا رب العالمين خوالم خيران وقرفتانا يا ربي خوال رزقار ما كي بسلامتي يا ربي خوال هم لاك ما خوش بي ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة.